Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Achtergebleven regio's in Nederland zijn de laatste decennia stelselmatig verwaarloosd door de landelijke overheid. Zo luidt de conclusie van een rapport dat vandaag verscheen. Deze verwaarlozing is misschien wel heel goed zichtbaar in de gemeente Pekela, want daar dreigt een heus bruggendrama. Deze brug staat zeker op de nominatie om te verdwijnen. Dit is natuurlijk geen gezicht. Het is ook gewoon geen reclame voor Pekela, zeg maar, dat die bruggen er zo slecht uitzien. Ja, dit is het voorbeeld van één brug. Maar van de 34 bruggen in Pekela lijken er maar liefst 21 te verdwijnen. De reden? Er is te weinig geld om de bruggen op te knappen. Kunt u zich voorstellen dat het in Amsterdam ook zo zou gaan? Dus kan dit echt niet anders? Dat over een kwartier. Maar eerst laten we luisteren naar een nieuwe campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik werkte vorig jaar 16 uur. Toen heb ik in een jaargesprek met een leidinggevende heeft gevraagd of ik meer wilde werken of daar voor open stond. Nou, dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. Ik ben Zema en ik werk als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg. Ik heb de eerste stap gezet om meer te gaan werken. Ik had eigenlijk veel meer tijd over, wat ook wel verveling werd op een gegeven moment. En toen ging ik er wel vaker over nadenken om wat meer te werken. Ik ben van de 24 uur naar de 28 uur gegaan. Toen ik minder uur werkte, toen miste ik vooral de continuïteit in het leven van onze bewoners. En ik heb ook met de meer uren heb ik ook nog steeds goede balans tussen privé en werk. Ja, wil je meer werken? Laat het merken. Met deze campagne wil minister Karien van Gennep vrouwen die parttime werken verleiden om meer uren te gaan maken. Is dat nodig en wenselijk? Ja, zegt Tanja van der Lippe. Zij is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Maaike van der Aar van FNV Zorg en Welzijn denkt er anders over. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Ik zeg ook tegen de luisteraars nog even dat ze kunnen meepraten in de Radio 1-app. Laat vooral van u horen als u daar zin in heeft. Mevrouw van der Lippe, ik wou met u beginnen. Deze campagne klinkt u als muziek in de oren, heb ik me laten vertellen. Klopt dat? Ja, ik denk dat het heel goed is dat het gesprek hierover wordt gevoerd. En daarnet hoorden we Sharon, Rosita en Samai. Ah, u kent ze? Nee, u kan ze ook kennen, want okay. Dat zijn er filmpjes. Ja. En met hen zijn er 70% van de vrouwen die in deeltijd werken. En vaak doen zij dat in kleinere deeltijdbanen. En nu, met de arbeidsmarkttekorten, in de zorg, in het onderwijs, de kinderopvang, is het echt nodig dat er iets meer wordt gewerkt. En ja. Het gaat hier niet over voltijd werken. Hè, maar deze vrouwen geven aan van 14 naar 18 uur, van 20 naar 22 uur. Ik denk dat het heel goed is om het gesprek hierover te voeren. Het gaat niet alleen over die vrouwen. Het moet ook over de werkgevers gaan, over de overheid, over de partner van deze vrouwen, de sociale omgeving. Maar ik denk dat het een goed initiatief is. Ja, want hoewel veel vrouwen natuurlijk zelf ook misschien wel tevreden zijn over de balans tussen werk en privé, vindt u toch dat ze te weinig werken? Als je kijkt naar omringende landen, dan werken ze absoluut minder. En dat is met name bij praktisch opgeleide vrouwen. Dus hoger opgeleide vrouwen gaan steeds meer uren werken. Maar bij praktisch opgeleide vrouwen is dat niet. Maar dat kan een keuze zijn, toch? Ik zou zeggen dat er zijn zichtbare, maar ook onzichtbare drempels die maken dat het niet goed te zien is of dit nu een eigen keuze is. Okay. Zo is de sociale norm in Nederland dat als er kleine kinderen zijn, de vrouw echt niet meer dan 3 dagen per week mag werken, terwijl de man moet voltijd werken. Mm-hmm. Dat noemen we de deeltijdklem voor vrouwen en misschien moet je het ook wel de voltijdklem voor mannen noemen. Ja. Ze zijn tevreden, dat is misschien wel zo, maar 1 op de 3 huwelijken helaas strand. En 35% van de vrouwen is niet economisch zelfstandig. Ja. Dat argument kom ik zo nog wel even op terug goed, met uw welnemen. Ja, ga ik eerst even naar mevrouw van der Aar. Want mevrouw van der Aar, u bent minder enthousiast over de campagne, heb ik me laten vertellen. Nou, laat ik vooropstellen dat de uitgangspunten prima zijn. Hè? Economische zelfstandigheid voor vrouwen en nadenken over hoe we de arbeidsmarkt vorm gaan geven met een tekort, dat is op zich prima. Mm-hmm. Alleen vinden wij dat je dat niet oplost door de oplossing eigenlijk alleen eenzijdig bij vrouwen neer te leggen. En waar deze campagne heel erg van uitgaat, is dat vrouwen misschien in deeltijd betaalde arbeid doen, maar voor het overgrote gedeelte onbetaalde arbeid doen, die we eigenlijk niet erkennen als arbeid. En dan gaat het over zorgtaken en dan gaat het over mantelzorg. En vrijwilligerstaken die toch voor een groot gedeelte op de schouders van vrouwen terechtkomen. Hmm. Is daar onderzoek naar gedaan? Zijn daar cijfers van? Ja, er zijn zeker cijfers van. 60% van de zorgtaken, mantelzorgtaken en vrijwilligerstaken wordt door vrouwen gedaan. En tegelijkertijd zijn er van die vrouwen ook veel vrouwen die nog betaalde arbeid hebben. Waarvan we dus nu eigenlijk zeggen, ga maar Ga maar anderhalve baan of twee banen naast elkaar doen. Waarvan we ook nog zien dat de vrouwenberoepen, hè, de beroepen waar veel vrouwen in voorkomen, zorg en welzijn, administratieve taken, ook niet zelden de onderbetaalde beroepen zijn. Dus, Volgens mij las ik vandaag ergens dat mannen gemiddeld 10 uur meer werken dan vrouwen. Maar dan zegt u, dat is echt betaald werk. Kijk je naar onbetaald werk daarbij, dan werken vrouwen minstens zo hard als mannen? Nou, wel harder, denk ik. Harder misschien zelfs wel, ja. Ja, dus misschien moeten we... En als het gaat om arbeidsmarkt... Ik bedoel, dat probleem erkennen we zeker. We hebben een arbeidsmarktprobleem, maar dat los je niet op hierdoor. Dat los je meer op door te kijken naar... hoe zorgen we dat het onbenutte arbeidspotentieel ook echt benut gaat worden. Hè? Ik bedoel, ook bij deeltijdbanen van mannen... maar ook bij mensen die nog aan de zijlijn staan... die best wel willen werken. Daar hebben we ook cijfers van. 1 miljoen staat aan de kant. Ja, dus u zegt, leg nu niet eenzijdig de druk bij vrouwen neer... want die werken al hard zat. Ja. Mevrouw van der Lippen, wat is uw reactie daarop? Ja, heel graag. Eén stap terug. Want mannen en vrouwen doen gemiddeld genomen evenveel. De man werkt meer betaald en de vrouw doet meer zorgtaken. Maar gemiddeld genomen doen ze evenveel. Nu is dat in sommige levensfasen... Is dat onomstreden? Want ik hoor heel vaak dat vrouwen meer doen dan mannen. Ja, ik ben een wetenschapper. Sorry. Dit is het tijdbestedingsonderzoek en dat laat dat zien. Vrouwen voelen zich drukker omdat vrouwen zich altijd meer verantwoordelijk voelen... dat het thuis allemaal op rolletjes loopt. Maar ze zijn niet drukker, zegt u, netto. Als je kijkt naar de tijdbesteding, en dan moeten we wel naar de levensfase kijken... want net zoals mijn collega net zei, met kleine kinderen... dan zijn moeders drukker dan vaders, omdat zij toch de zorg voor de kinderen combineren met betaald werk. En ook als we kijken naar de intensieve mantelzorgers met een betaalde baan... en dan gaat het dus niet om alle mantelzorgers, want iedereen doet wel eens wat extra's... Maar de intensieve mantelzorgers, die werken gemiddeld genomen 30 uur per week... en dan 20 uur... zorgen ze. Nou zou ik zeggen dat deze campagne... je moet ergens beginnen. Deze is niet alleen gericht op vrouwen. Want ga je kijken naar die filmpjes, dan zie je... dat ze met hun partner erover hebben gesproken. Ze hebben erover gesproken met de werkgever. Maar wel dat vooral is gericht op vrouwen, toch? Nou, het startpunt is hier de vrouw. Ja. En dat is ook logisch, lijkt me. Omdat zij minder werk, maar minder betaald werkt. Hè? Misschien moeten we dat onderscheid dan wel scherp gaan maken. Ja, dat is belangrijk. Want zorg verdient waardering. Absoluut. En het is natuurlijk ook goed om de discussie te voeren. Moet die zorg dan misschien betaald worden? Ik vraag me af of het de zaak van vrouwen goed doet. Want dit gaat ook over gelijkheid op de arbeidsmarkt. En het werk binnenshuis is nu eenmaal helaas minder zichtbaar. Ja. En willen we de positie van de vrouwen benadrukken... dan is het natuurlijk ook goed dat zij iets meer uren werkt. Ja, en het is ook nodig. Mevrouw van der Aar, mannen en vrouwen werken even hard, zegt mevrouw van der Lippen. Nou ja, ik weet niet of we dat moeten bestrijden in uren of iets dergelijks. Maar wat mij opvalt is dat we dus inderdaad claimen dat vrouwen in deeltijd werken. En dat is wat ik bestrijd. Dat geloof ik niet. Althans niet betaald. Met name omdat het niet betaald is. En niet zichtbaar, dat bestrijd ik ook. Want op het moment dat het wegvalt, het werk wat vrouwen onbetaald doen... Gaan we dat wel degelijk merken in onze maatschappij. Hè? Dus ik bedoel, dat zijn veel vrijwilligerstaken, veel mantelzorg, veel zorg. Maar ook, denk aan de opvang op scholen of het overblijven of iets dergelijks. Dus we gaan dat als maatschappij gaan we dat enorm merken. Plus dat argument nog even teruggaan naar mevrouw van der Lippen? Mevrouw van der Lippen, u kunt wel zeggen, vrouwen moeten meer betaald werk gaan doen. Maar dan komen er andere taken in de knel. Of vrouwen gaan wel veel meer werken dan mannen. Ja, absoluut eens. Ik bedoel met meer zichtbaar, meer invloed in de samenleving. He, dus natuurlijk is dit werk van vrouwen, wat zij thuis doen... en in mantelzorg en dergelijke, is absoluut hard nodig. Maar meer zichtbaar betekent meer invloed in de samenleving. En het Sociaal Cultureel Planbureau heeft laatst een rapport laten zien... dat als de kinderen wat groter zijn... middelbare school, eindmiddelbare school... dan blijven de vrouwen... vast op hun deeltijdbanen die ze hadden toen die kinderen klein waren. Maar mijn vraag is, als je nou vrouwen gaat verleiden om meer te werken... gaan ze dan niet automatisch minder onbetaald werk doen? Wat ook heel zinnig is, hebben we net gezegd. Dat is niet per se zo. Dat blijkt niet zo. Dat weten we eigenlijk ook niet zo heel goed. Je zou misschien zeggen, als je meer werkt, doe je minder vrijwilligerswerk. Ja, lijkt logisch. Maar het blijkt vaak dat de mensen die meer doen, ook meer andere dingen doen. Dus die één op één relatie is niet gemaakt. Maar ik denk juist, bij bepaalde levensfasen, dus als de kinderen klein zijn of als er intensieve mantelzorgtaken zijn, dan is het echt goed om hier naar te kijken. Maar op de andere momenten is het ook zaak dat je ook, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, dat je je talenten ten gelde maakt. Meisjes zijn inmiddels hoger opgeleid dan jongens, maar een jonge vrouw, haar eerste baan is altijd kleiner dan van een jonge man. Ook al zijn er nog geen kinderen. Nee, precies. En ook nog niet in de maag. Gaan we even naar mevrouw Van der Aar voor een reactie daarop. Nou, ik ben het daar zeker mee eens. Ik bedoel, vrouwen hun talenten te gelden maken, daar ben ik het zeker mee eens. En wat we natuurlijk ook zien is dat, zeg maar, de traditionele vrouwenberoepen, waar we het net al even over hadden, ook ondergewaardeerd worden. Dus op het moment dat je vrouwen wil verleiden om hun talenten ook te gelden te maken en meer te gaan werken, dan zul je ook moeten zorgen dat de beroepen waar veel vrouwen in vertegenwoordigd zijn, ook beter gewaardeerd worden. Ja. Luisteraar Ton zegt daar net over, als je van 20 uur naar 24 uur werk gaat, is dat 20% meer. Het netto salaris moet dan ook minimaal 20% omhoog. Anders wordt het een mislukte campagne. Daar heeft hij gelijk in, denk ik. Hè? Nou ja, kijk, ik bedoel, wij zien natuurlijk dat meer werken niet per definitie loont. Hè. Dat heeft ook alles te maken met belastingen en alles wat erop ingehouden wordt en zo van elke euro. Maar we zien ook dat, wat ik zei, de traditionele vrouwenberoepen, bijvoorbeeld beroepen in zorg en welzijn, worden 9% minder betaald dan beroepen op de markt, om het zo maar te zeggen. Dus u zegt, we moeten ook serieus kijken naar wat levert werken eigenlijk op. Dus als je mensen wil verleiden om meer te gaan werken, meer betalen. Dan moet je daar ook waardering tegenover zetten. Maar ja, als u een campagne zou moeten maken, u zegt ik vind dit eenzijdig gericht op vrouwen en vrouwen werken al net zoveel als mannen. Wat zou uw campagne zijn? Nou ja, ik denk nogmaals, ik ben het eens met dat je talenten moet benutten. Maar we hebben ook onbenut arbeidspotentieel. Veel mensen die aan de kant staan. We hebben ondergewaardeerde beroepen. We moeten nadenken als het gaat over arbeidsmarkt. Hoe richt je werk anders in? He, waar zet je het potentieel van een land dan ook echt op in? Waar zorg je voor dat... Wordt wel een hele genuanceerde campagne. Als u, sorry, als ik u mag vragen om één boodschap te hebben, wat zou die dan zijn? Dat is wel het voordeel van deze campagne. Die is simpel, namelijk vrouwen, we gaan je verleiden om mee te werken. Dat snap ik. Nou, ik zou zeggen dat onbetaalde arbeid ook arbeid is en arbeid moet lonen. Oké. Mevrouw Van der Lippen, zou u die campagne steunen? Net als dat ik deze campagne steun, zou ik dat mogelijk ook wel steunen. Ik heb ook nog een toevoeging. Ik denk dat als mensen nu naar deze campagne luisteren en het omarmen, ga het gesprek met je werkgever aan. Want die werkgever weet ook niet altijd hoe die dit kan veranderen. Bijvoorbeeld via roosteren, combinatiebanen. Er is bijvoorbeeld een werkuurberekenaar die laat zien of je echt iets meer verdient, of dat er inderdaad sprake is van marginale druk. Hè, dus dat de kortingen ervan afgaan, zeg maar. Dus het is allemaal. Dus het startpunt is hier misschien de vrouw, maar dat is niet de bedoeling, denk ik, van het ministerie. Want het gaat over echt een grote normatieve verandering. En ik moet zeggen, dat gaat heel snel. Zijn. Een grote normatieve verandering, wat bedoelt u daarmee? Ja, dus dat is die hardnekkige sociale norm, die onzichtbare drempel, dat mensen zeggen, ja, dit wil ik. Maar je wordt opgevoed met dit willen. He, dus ja, ook als, ja, als je meisjes, als ze 14 zijn, 16, en als je dan aan ze vraagt, dan zeggen jongens dan al, ik wil een carrière. En meisjes zeggen dan al, ik wil een leuke baan en zorg voor de kinderen. Ja, maar dus u zegt dat vinden ze niet echt. Dat zeggen ze wel, maar dat vinden ze niet echt. Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Ze zijn zo gesocialiseerd. En ik zou eerst graag zien dat die drempels We zijn allemaal gesocialiseerd natuurlijk. Dat is een beetje onvermijdelijk, bedoel ik. Ja, maar op het moment dat we het hebben over grote arbeidsmarkttekorten, dan is het zaak om ook goed naar dit soort socialisatie te kijken, wat er gebeurt. En je ziet verandering, hè? Want je ziet dat hoogopgeleide jonge vrouwen, daar zien we de verandering in, dat zij steeds meer uren werken, omdat zij ook hun talenten betaald willen benutten. Werken, ja. Betaald werken. Ja, dus omdat zij ook hun talenten meteen vanaf het begin willen benutten. Nog steeds iets minder dan mannen, dan hoogopgeleide mannen. En die socialisatie, hè, het is ook deze vrouwen, deze jonge vrouwen worden ook moeder op een gegeven moment. Ja. En dan gaan ze hun kinderen opvoeden, jonge meisje. En, ja, precies. En, het is een project van lange adem. Altijd geweest. Ja. Mevrouw Van der Aar, wat zou u zeggen? Een paar uur erbij moet toch wel kunnen, kan je ook zeggen? Nou ja, nogmaals, als mensen hun talenten willen benutten en vrouwen kiezen daar zelf voor, dan ligt niks daar in de weg natuurlijk. Het gaat meer over de toon van deze campagne. En de campagne die klinkt wat ouderwets pleisterplakken, om het zo maar te zeggen. We richten ons op vrouwen, alsof zij niet al fulltime werken, betaald dan wel onbetaald. Kunnen zij nog meer opvangen van deze maatschappij? Nou ja, dan kun je je afvragen, is dat te dragen voor de vrouwen, maar is dat ook te dragen voor de maatschappij, waar deze vrouwen toch echt heel veel in investeren, dan wel onbetaald? En moeten we niet kijken inderdaad naar een bredere discussie over onbenut arbeidspotentieel, een financieel vangnet ophangen voor mensen die onbetaalde arbeid verrichten. Allemaal dat soort vraagstukken. Anders werken in schaarste, et cetera. En daar zit het bezwaar op deze campagne. Ik vond het sympathiek wel dat ze begonnen met de vraag, wil je meer werken? Laat het merken. Dan gaat het dus wel om wat vrouwen zelf willen. Ja, maar dat zou voor iedereen moeten gelden. Want er zijn ook mannen die niet fulltime werken. Hè? Nogmaals, ik vind dat we werken verkeerd. Ja, precies, definiëren. Ja. Misschien mag ik nog zeggen, 15%... Laatste zin, mevrouw van der Lippen. Ja, 15% van de vrouwen in de zorg, in onderwijs en in kinderopvang, hè, die sectoren waar het meest in deeltijd wordt gewerkt en waar de tekorten groot zijn, geven ook aan volgens onderzoek dat ze ook echt meer betaald willen werken. Ja, precies. En daar moet u zegt, neem daarvoor de barrières weg. Absoluut. Ja. Heldere boodschap. Tanja van der Lippen, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Utrecht, en Maaike van der Aar, vakbondsbestuurder bij FNV Zorg en Welzijn. Beide hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Basisscholen verdwijnen, bibliotheken sluiten en huisartsen trekken weg. Dat is het beeld dat ontstaat over kleine gemeentes aan de randen van het land als je het vandaag uitgekomen adviesrapport Elke regio telt leest. Zo ook in Pekela. Daar dreigen maar liefst 21 van de 34 bruggen over het Pekelde Diep te verdwijnen. Er is simpelweg geen geld meer voor het onderhoud. Kan dit echt niet anders? Ga ik over praten met Laurit Langeler. Hij is voorzitter van de Bruggenbelangen Pekela. En Jaap Kuin, hij is de burgemeester van Pekela. Goedenavond, heren. Goedenavond. Meneer Kuin, u bent vanuit het gemeentehuis naar de woning van meneer Langeler gereden om dit gesprek te kunnen voeren. Hoeveel bruggen bent u daarbij gepasseerd? Ik denk ongeveer de helft, want we zitten op de helft van de gemeente. Dus ik denk een stuk of 15. Waarom hebben jullie eigenlijk zoveel bruggen? Ja, dat is van oudsher natuurlijk in de Veenkolonie gebruikelijk om bij elke oversteek een brug te maken. Dus dat betekent dat je zelfs voor het autoverkeer ook heel veel loopbruggen hebt. Eind jaren 60, zeg maar, hadden we hier hele grote industriële complexen. De stookkartonnen, daar zijn we beroemd om geworden, maar ook een zwaar vervuild kanaal. En toen dacht het Rijk, wij moeten toch eindelijk eens een keer wat in Oost-Groningen doen. En toen is er een zak met geld gekomen, waarvan de toenmalige bestuurders allemaal mooie bruggen mochten aanleggen. Een mooie beschoeiing in Oude Pekela. Ja. Maar geen onderhoudsgeld. Ah, dus wij van Nederland, zou ik maar zeggen, hebben een heleboel bruggen bij jullie gebouwd, maar vergeten te bedenken dat ze ook onderhouden moeten worden. Ja, maar dan lijkt het op de Rijksoverheid, zou ik zeggen, als ik het nieuws een beetje volg. Ja. Er is eigenlijk, en daarna zijn de jaren daarna, heeft Pekela vooral heel veel geld moeten besteden, nog steeds, aan het sociaal domein. Ik geef altijd het voorbeeld, we hebben hier heel veel energiearmoede. Het Rijk geeft ons daarvoor geld, maar dat is altijd te weinig. Dus daar moeten we extra geld bij doen. Dus het is altijd krabben met het geld wat we hebben. Want is dat de reden dat 21 van de 34 bijna een derde deel weg moet? Nou ja, twee derde deel, sorry. Nou, dat is ooit het plan geweest. Ondertussen zijn de plannen behoorlijk bijgesteld. We hebben gezegd, er is 5 ton structureel per jaar beschikbaar aan onderhoud. Als we daar alle 34 bruggen van kunnen onderhouden, ja, dan is dat geen probleem. Maar de verwachting is dat dat geld niet voldoende is om alle bruggen ordentelijk te onderhouden. Het is dus geld gestuurd. Maar hoeveel moeten er dan weg? Nou, dat ga ik zeker niet uitspreken, omdat we daar nog in een participatietraject zitten. U zit in een participatietraject? Ja, dat betekent dat wij met onze inwoners, de gemeenteraad heeft dat goedgekeurd in januari, dat we hopelijk met onze inwoners, en ook daar hoort Bruggenbelang, Pekela zeker bij, met elkaar in gesprek gaan over hoe dat dorp eruit zou moeten zien. Maar u zegt, dat ga ik niet uitspreken. Weet u het al wel, hoeveel er weggaan? Nee, gelukkig. Want ik dacht, dan weet u wel, maar dan zegt hij het nog niet. Maar u zegt, ik weet het nog niet. Nee, zeker niet. Meneer Langeler, hoeveel heeft u er nodig? 34. Oké, dat zijn ze allemaal. Ja. Waarom moeten ze allemaal blijven, wat u betreft? Nou, omdat ze daar allemaal met een reden zijn neergelegd. Ooit. Er zijn... Wij hebben ze cadeau gedaan, hoorde ik net. Wat zegt u? Wij hebben ze cadeau gedaan, hoorde ik net. Dat klopt, maar in een aantal gevallen hebben burgers daar ook zelf voor gestreden, dat op bepaalde plekken een brug moet komen. Ja. Het is bijvoorbeeld nu heel raar dat voor een school een brug ligt waar de gemeente geen uitspraak over wil doen of die brug blijft. En anders kun je niet naar die school. Hmm. Wij vinden dat onbestaanbaar. Wat zou er veranderen in Pekela als inderdaad 2/3, laten we maar even behouden, 21 van die bruggen gesloopt worden? Dan knip je het dorp midden door. Ja. Wij zijn een kanaaldorp. Dat betekent dat je eigenlijk zeg maar een huis aan de ene kant en een huis aan de andere kant hebt. En ja, je kunt dan niet oversteken. Blijven 13 bruggen over? Ja. 1 per kilometer ongeveer? Ja. Is dat te weinig? Wij vinden veel te weinig. Het is de geschiedenis leerde zelfs dat we hier 200 bruggen hadden. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En er wordt maar geknipt en geknipt. En je gaat een heel dorp als Boven Pekela. Om Pekela bestaat uit 3 dorpskernen. En in Boven Pekela, daar wordt geen 1 brug behouden op dit moment. Daar wordt geen uitspraak over gedaan. Daar zijn we al een jaar over aan het bakkeleien met de gemeente. En tot op heden weigeren ze daar een uitspraak over te doen of daar een brug behouden blijft of niet. Ja, u bent een petitie gestart, heb ik me laten vertellen. Was daar een beetje enthousiasme voor? Ja, we hebben verschillende enquêtes gedaan. En bij elke enquêteuitslag kwam 98,5% uitslag dat ze het niet eens zijn met het beleid van de gemeente. Dat is niet alleen Oost-Gronings, dat is Oost-Europees. Zo'n uitslag. Dat is, nou, het is bijna communistisch of stalinistisch. Ja. Zulke uitslagen zie je nergens. Nee. En dat verenigt Pekela heel erg. Het bruggen zijn ook een verbinding. En letterlijk. Dat doet het ons dorp letterlijk, ja. En als je die weghaalt, dan haal je de verbinding tussen mensen weg. En ons dorp is de afgelopen jaren op zijn kop gestaan. Ja. Sinds we aan elke brug een banner hebben gehangen van deze brug gaat er misschien wel uit. Dat is het besluit van de gemeente. Ja, is dat rep en roer hier. Ja. En de gemeentepolitiek is die is aan het zoeken. Want ze willen ook echt wel die bruggen behouden. Ja, bent u tevreden over hoe de burgemeester opereert? Nee, ik niet. Oh, dat niet? Oké. Nee. Nee. Ik vind dat ze zich meer moeten inspannen om uit daadwerkelijk ook geld beschikbaar moeten krijgen van het Rijk en van de overheid. Ja, u zegt ze hoeven het niet uit hun eigen budget te halen. Haal het ergens anders. Nou, sterker nog, morgen zitten we als Bruggenbelang Pekela bij het college om onze eigen plannen voor te stellen hoe we 34 bruggen kunnen behouden. Oké. Ja. En bent u daar nog in geïnteresseerd, meneer Kuijnen, of zegt u van ja, dat is echt niet realistisch? Ja, zeker. Elke plannen die onze inwoner daarin bedenkt waarom het handiger en beter zal, daar staan we natuurlijk uiteraard voor open. Kijk, het college heeft 2 dingen gezegd. Ook wij hebben in dit traject natuurlijk fouten gemaakt. Laat helder zijn. We hebben op een bepaald moment aangegeven dat we met minder bruggen, dus we hebben niet het aantal genoemd, maar minder. We hebben vervolgens aangegeven dat 8 de grootste en belangrijkste verkeersaders sowieso zouden moeten worden vervangen. Dus die blijven. Ja. En ja, daarmee geef je indirect aan dat je over die anderen zou willen discussiëren. Maar wat ik vooral het allerbelangrijkste vind, is dat wij voor de toekomst niet dezelfde fout maken. Dus ik kan nu zeggen tegen Den Haag, maak mij een paar miljoen over. Dan zeggen we, nou, dan knappen we ze op. Ja. En dan over 15, 20 jaar is de volgende generatie krijgt diezelfde discussie. Ja, precies. Dat schiet niet op, zegt u. Schiet niet op. Dus laten we het ook in 1 keer goed doen. Maar is het niet, ik bedoel, als dit in Amsterdam zou zijn, dan zou de wereld toch te klein zijn? Ja, dat klopt. Maar dat is denk ik ook het rapport wat vandaag is uitgekomen. Ja. Dat geeft natuurlijk het grote probleem aan. Maar dan moet u toch veel harder op de trom slaan in Den Haag of bij de provincie? Dat moet inderdaad gebeuren hier. Nou, wij slaan zeker heel veel op de trom. Alleen, we moeten ook oppassen dat we steeds Calimero en zielig zijn. Laten we helder zijn, heel veel dingen hebben we hier goed voor elkaar. Pekela is tot nu toe 2 keer de laatste 8 jaar de sociale gemeente van Nederland geweest. Als ik kijk naar wij stonden als Pekela bijna altijd boven in de negatieve lijstjes. Hè, nee, maar dat snap ik. Maar u heeft de tij mee, hè? Ik bedoel, de overwinning van de boer-burgerbeweging die vestigt de aandacht nationaal op dit probleem. Namelijk, het platteland voelt zich verwaarloosd. Is misschien ook wel verwaarloosd. Dan is dit toch het moment om naar Den Haag te gaan en te zeggen, hallo. Echt, helemaal, dat doen we zeker. Doe ons bruggen. Doe ons geen bruggen, doe ons geld. Doe ons structureel, dat er in het gemeentefonds structureel meer geld komt. Ja. Daar heeft die inwoner ook recht op. Nee, daar ben ik helemaal met u eens. Nog erger is dat het Rijk een herverdeling heeft bedacht waarin wij zelfs minder in het gemeentefonds zouden krijgen per inwoner. Dus ik hoop. Dit is het moment, meneer Kuijnen. U moet nu naar Den Haag. Nou ja, dat doen we zeker. Daar zijn we veel en vaak. Daar slaan we op de trom. Elk Kamerlid, wat ik maar even de kans zoek, leid ik hier graag rond en voer ik het gesprek mee. Okay. Alleen, u weet ook dat de afstand van Den Haag naar Groningen, dat is juist het probleem, langer is dan van hier naar Den Haag. Hè? Ik moet u even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij op de N33 Eemshaven-Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de N989 en Veendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij op de N33 Eemshaven-Veendam, dan kom je tussen de aansluiting met de N989 en Veendam een spookrijder tegen. Dat is ook in Groningen. Meneer Kuijn, vindt u dat het harder kan, dat verzet van de burgemeester? Ja, zeker. En ik behoor al zeker niet tot de hele allerbeschaafdste burgemeester. Het gaat om altijd maar netjes en beheerst. Dus ik sla ook regelmatig op de trom. Gebruik daarvoor stevige woorden. Heb ook laatst tegen bijvoorbeeld de VNG, mijn vertegenwoordiger, geroepen. Stop nou eens met het slikken als we te weinig geld krijgen. Kijk naar de jeugdzorg, kijk naar de WMO. Ja. Sla eens een keer op tafel. En sodemieten gewoon een aantal taken terug naar Den Haag. Dus wat dat betreft vindt u aan mij de juiste. Ja, ik zat me ook nog af te vragen. Is het niet mogelijk om zo'n brug in beheer te geven bij een groepje burgers? Kan je coöperaties maken of zo, dat die brug ook van de mensen wordt? Nou, dat is het plan. Dat is het plan dat we gaan presenteren. En wat mij betreft gaan we dat ook heel serieus bekijken. En als dat kan, binnen allerlei juridische voorwaarden, dan ben ik daar meteen voorstander voor. Ik geloof namelijk in de kracht van de samenleving. Ja. En u kent Oude Pekela vanuit de Vreemij-situatie, waarin we zij aan zij schouder aan schouder stonden toen het wat minder ging. Dus ik geloof in coöperaties. En als dat een oplossing zou zijn, zult u aan mij de eerste hebben die dat omarmt. Oké, dus als de burgers zelf in beweging willen komen, dan is er misschien meer mogelijk dan de 21 gesloten bruggen. Zeker, ja. als de bruggen zijn. En het zou goed passen. Aan de andere kant zegt het college ook, laten we nou de toerisme en recreatie, waar we toch als economische speerpunt zien. Ja, precies, want u wilt ook dat die bootjes kunnen varen, hè? Nou ja, het bootjes varen vind ik, want voor je het weet gaat over bootjes, dat zegt u al. Maar wat zou er mooier zijn? We bouwen hier veel woningen aan het water. We komen volgende week nog met een plan, weliswaar voor de verre toekomst, om hier een zandafgravingsmeer te vergroten, waar ook wonen aan het water een optie is. Dan snapt u al wel, dan zou het echt zonde zijn. De bevaarbaarheid is belangrijk, zegt u. Ja, we hebben niet voor niks die bruggen gekregen, omdat de dammen in lagen. En de dammen waren niet een oplossing voor ons probleem. Nee, eerder vandaag hebben wij nog gebeld met hoogleraar decentrale overheden Geerten Boogaard. Hij had hier het volgende over te zeggen. Wat in Pekela ook speelt, is dat ze daar relatief veel bruggen hebben. En daar kun je de vraag bij stellen, of dat niet iets is waar het Rijk meer geld voor zou moeten geven. Bijvoorbeeld in Gouda, waar de bodemgesteldheid slecht is, wordt meer geld gegeven aan Gouda via het gemeentefonds, om te zorgen dat ze daar niet al hun gemeentelijke middelen in het onderhoud van de bodem hoeven te steken. En dat is een hele fundamentele discussie die je in algemene zin kunt voeren. Welke kosten zijn zo bijzonder dat daar extra geld vanuit het Rijk tegenover zou moeten staan? Muziek in uw oren, meneer Kuijn, of niet? Ja, helemaal. En dat heb ik al in de krant al eerder aangegeven. Maar dat zou er wel structureel van aard zijn. De overheid moet stoppen. Want dat is echt een probleem op dit moment. De overheid gooit vooral met zakken eenmalig geld, maar geen structurele gelden. En dat leidt steeds toe. Je hebt een leuk project, maar uiteindelijk leidt dat tot uitzetting van de begroting. En ja, we hebben ook heel veel zorg om de problemen met de gezondheid van onze ouderen. We willen graag dat het gras mooi gemaaid wordt. We moeten uiteindelijk ook nog uitkeringen betalen. Linksom, rechtsom moet er gewoon meer geld in het gemeentefonds komen. Ja, oké, nou daar bent u het dan samen over eens. Meneer Langeler, nog even over die bevaarbaarheid. Ja, die bruggen die open kunnen, die zijn duurder, hè? Dat is de reden waarom u daarop doelde. Die zijn duurder. Als je iets wat beweegt, dat is altijd duurder. Maar wij gaan morgen een plan voorleggen. En op 4 april gaan we dat aan de gemeenteraad voorleggen. Waarin we gaan zeggen dat we alle bruggen kunnen behouden. En wel voor hetzelfde geld misschien wel. Omdat we dingen slimmer kunnen als inwoners. En wij denken dat waar onderhoud niet subsidiabel is, dat wij externe gelden kunnen halen. Omdat wij ideeën over hebben. En waar denkt u dan aan, externe gelden? Wij hebben bijvoorbeeld een scholingsproject, een leerschoolproject willen we erin stoppen. Oké. Er zijn mensen van het wetenschappelijk onderwijs die zich hier aandienen. En er zijn eigenlijk over het hele land zijn mensen geïnteresseerd in dit project in Pekela. En ze willen dit graag laten lukken. Als het gaat gebeuren dat 2/3 van de bruggen gestreept worden, dan gaan er meer dan 27.000 bruggen uit Nederland verdwijnen. Als dat overal zou gebeuren. Als dat overal zou gebeuren. Ja. Ja. En bruggen zijn over het algemeen 40 jaar neergelegd geleden. Dus dat is door het hele land is dit probleem. Ja. Dat betekent nogal wat. Dus er wordt hier met grote ogen gekeken hoe dit proces zich in Pekela gaat vertrekken. Ja, precies. Het is ook symptomatisch voor hoe het verder gaat in Nederland misschien wel. Ja, en wij willen eigenlijk het Pekelder model voorstellen. En daarin denken wij ook dat er vanuit het Europees en vanuit het landelijk en vanuit het provinciaal gebied meer geld beschikbaar kan komen. Dat kunnen wij gaan bereiken. Goed, de oproep is helder en het belang ook als ik zo naar u luister. Maurits Langerloo, voorzitter van Bruggenbelang Pekela en Jaap Kuin, burgemeester van Pekela. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Staat geheel in het teken van de overleden televisiemaker en satiricus Wim de Bie. Te gast onder andere Freek de Jonge en Jean-Pierre Gele. Vanavond langs Lijn en Omstreken. Natuurlijk Nederland-Gibraltar. Ik zeg 5-1. Fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.